สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณเสือครับคุณเสือมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากรุ่นน้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาที่คุณเสือเนี่ยเคยเรียนอยู่ครับใช้ชื่อเรื่องว่าคืนสู่เหย้าเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเสือครับสวัสดีครับคุณเสือ สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณเสือตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน อยู่กรุงเทพครับ อยู่กรุงเทพสบายดีนะคุณเสือ สบายด ี คร ับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ที่รุ่นน้องคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ครับ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหนึ่งที่คุณเสือเนี่ยเคยเรียนอยู ่ใช่ครับเพราะว่าน้องคนนี้เขาเป็นรุ่นน้องผมเองน่าจะเป็นรุ่นน้องผมประมาณ5ปีได้อะครับ ครับผม มาทราบครับครับเล่าเลยครับพี่แจ๊ค ได้เลยครับคืนสู่เหย้าเป็นยังไงครับ ครับจ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยรับฟังมาจากน้องตอนที่ผมก่อนหน้าเนี่ยครับที่ว่าตอนเรื่องราวตอนไฟดับอะครับที่ผมเคยบอกสักครั้งนั้นนะครับซึ่งครั้งเนี้ยก็คือเป็นของคิวน้องอีกคนหนึ่งแล้วน้องคนเนี้ยชื่อว่าชื่อป๊อปชื่อน้องป๊อปอะครับก็คือไอ้เจ้าป๊อปเนี่ยเล่าเรื่องนี้ฟังก็คือเหตุการณ์เนี้ยคือมันเป็นงานคืนสู่เหย้าครับของเรียนซึ่งป๊อปเนี่ยจะต้องไปร่วมอยู่แล้วทุกปีเป็นอยู่แล้วทุกปีครับแล้วแบบปีเนี้ยพิเศษอย่างนึงคือเพื่อนป๊อปเนี่ยสองคนอะไปด้วยอย่างเจ้ามดกับเจ้านีเนี่ยเพื่อนป๊อปเนี่ยซึ่งนานๆครั้งจะมาแต่ครั้งเนี้ยคือมาครับมาร่วมงานด้วยก็คือผมมาร่วมงานปุ๊บวันนั้นเหมือนกับว่าไองานคืนสู่เหย้าเนี่ยมันก็จะมีเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ด้วย คุ ณแจ๊คพวกเหล้าเบียร์บ้างครับก็คือวันนั้นก็คือกินไอ้สองคนเนี่ยเจ้ามดกับเจ้าเนี่ยกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปครับเหมือนกับ กินเหล้ากันแล้วเกิดอาการเมาเนี่ยครับเสร็จแล้ววันนั้นอ่ะก็คือคุยกันไก่ป๊อปแล้วบอกว่าแล้วสงสัยอยู่เรื่องนึงบอกว่าป๊อปข้าสงสัยว่าโรงเรียนเนี่ยที่รุ่นพวกอาจารย์และรุ่นพี่เนี่ยเคยเล่าให้ฟังกัน อ ่ะว่ามีครูเสียชีวิตบนตึกอ่ะที่เป็นครูสอนนาฏศิลป์เสียชีวิตอ่ะผู้สงสัยว่ามันมีจริงเปล่าวะหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วหลอกกันเฉยแล้วป๊อปอ่ะมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเองไม่ต้องไปสงสัยหรอกถ้าว่ามันคงเป็นเรื่องจริงแหละเฮ้ยอย่าไปใส่ใจเลยเขาก็เล่าต่อๆกันมาไม่ใช่หรอบอกก็ใช่ไงเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาเนี่ยที่ข้าสงสัยข้าอยากรู้ว่ะแต่ว่าไอ้เจ้าป๊อปเนี่ยมันไม่คิดเนี่ยพี่ว่าไอ้สองคนเนี่ยมันจะทำอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คไอ้สองคนเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะมันก็บุกขึ้นตึกเลย คร ับมันก็คือขึ้นตึกไปขึ้นตึกที่มันเป็นตึกที่สอนพวกนักศิลป์นะครับพี่แจ๊คไอ้ตึกเนี่ยผมจะบอกคือมันจะมีเหมือนเป็นช่องระบายอากาศพี่แจ๊คพี่แจ๊คเคยเห็นแบบตึกไม้เก่าๆไห ม มันจะเป็นแบบเป็นช่องเป็นเหมือนเป็นช่องปล่อยกันอะพี่แจ๊ ค แต่มันจะเป็นช่องที่สามารถปีนขึ้นไปมองได้ครับไอ้เจ้าป๊อปเนี่ยมันเห็นไอ้สองคนเนี้ยเดินขึ้นตึกแล้วไอ้เจ้าป๊อปก็เลยวิ่งตามไปเพื่อจะไปห้ามครับแต่ว่ามันห้ามไม่ทันแล้วพี่แจ๊คก็คือไอ้เจ้ามดเนี่ยมันขวาบันไดครับพี่แจ๊คคือมาพาดกับห้องแล้วส่วนเจ้านี้อ่ะบอกมาจะข้าจับบันไดให้มดเองปีนดูสิมีอะไรห้องนี้เปล่าวะไอ้เจ้ามดอ่ะมันก็ปีนขึ้นไปดูไอ้เจ้ามดก็พูดว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องเล่าพวกเนี้ยไร้สาระหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพอไอ้เจ้าป๊อปไปถึงมดบอกเฮ้ยสองคนทำอะไรเนี่ยไอ้มดบอกก็ข้าอยากรู้ไงว่าห้องเนี้ยมันมีจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วไอ้เจ้ามดอ่ะมันก็ดูอีกทีนึงแต่ครั้งเนี้ยอยู่ดีอ่ะไอ้เจ้ามดมันก็ดูปุ๊บแล้วมันก็สะดุดมันก็เหมือนแบบคนเจออะไรพี่แจ๊ ค คือมองไปปุ๊บแล้วเหมือนกับค้างอ่ะมันก็เลยถอยแล้วก็เดินออกไปเลย เดินแบบตัวแข็งทื่อนะฮะแจ๊คคือที่สปอมเล่าบอกว่าเดินแบบแข็งทื่อเลยแบบเหมือนคนโดนหลอกมาเจออะไรบางอย่างครับไอ้เจ้านี่บอกไอ้มดมึงเป็นอะไรวะอยู่ดีก็ตัวแข็งแล้วเดินหนีไปไอ้เจ้านี่บอกมาฆ่าบ้างใครอยากรู้วะไอ้ป๊อปมึงไปยืนทำไมมึงมาช่วยกูจับอะไรสิป๊อปบอกเฮ้ยมึงอย่าดีกว่าม ึง ว่ามึงอย่าเลยมันดูไม่ดีแล้วนะเน ี่ ยไอ้เจ้านี่บอกหลายสาระจะฆ่าดูเองไอ้เจ้านี่เนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บแจ็คมันร้องไห้อยู่ดีมันก็ร้องไห้เลยพอปีนก็ไปดูปุ๊บเป็นช่องนั้นอะอยู่ดีมันก็ร้องไห้แล้วมันก็ปีนลงมาแล้วไม่พูดไม่จาเดินไปเหมือนกันแต่ร้องไห้ไอ้เจ้าป๊อปเนี่ยบอกพวกนี้นี ่ เล ่ นพิเรนอะไรวะแล้วข้านี่จริงไงเนี่ยต้องเอาบันไดเก็บใช่ไหมมันก็เลยจะเอาบันไดไปเก็บไอ้ตอนที่จะเอาบันไดเก็บพี่แจ๊คไอ้เจ้าป๊อปอะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีใครอยู่ในห้องนั้นอะพี่แจ๊ ค นะฮะมันก็เลยแบบวะข้าก็มันคือคนอยากรู้อะมันก็เลยปีนดูพี่แจ๊ ค ผลปรากฏไอ้สิ่งที่มันเห็นก็คือพี่แจ๊คเป็นผู้หญิงแก่ๆร่างท้วมๆกำลังเหมือนเช็ดเครื่องดนตรีอยู่อะพี่แจ๊คเป็นเช็คเครื่องตีอยู่เสร็จแล้วแต่ว่าป๊อปอ่ะมันถึงกับตกใจก็คือ เขาหันมาแสแยะยิ้ม ค ือยิ้มให้และไอ้เจ้าป๊อปมันก็เลยเหมือนตกใจอ่ะพี่แดนกระโดดลงเลย ค ือตกจากบันไดพอตกบันไดปุ๊บมันก็แบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะพี่แดนค ือ บันไดอ่ะมันหล่นแล้วไงม ัน ก็เลยคว้าบันไดเนี่ยเอาไปเก็บคือเอาบันไดเนี่ยไปเก็บไว้ข้างๆค ือ เหมือนกับข้างตึกเฉยๆนะครับเสร็จแล้วมันก็เดินมาหาไอ้สองคนเนี่ยมันก็เกิดเจอไอ้สองคนเนี่ยนั่งตัวแข็งอยู่ใต้ตึกนะครับคือนั่งตัวแข็งทื่อเลยเสร็จแล้วมันก็ถามว่าเองมดมีเองเจอเหมือนที่ข้าเจอไห ม บอกใช ่ ข้ารู้นะว่าเองจะพูดอะไรบอกงั้นเราเอายังไงดีอะไอ้เจ้ามดนี่บอกเอายังไงก็ได้แล้วแต่เองเลยป๊อปบอกนั้นครับนั้นเรากลับบ้านเถอะมันก็เลยไอ้สองคนเนี้ยก็เลยกลับบ้านแต่ว่ามันไม่กลับบ้านมันแล้วพี่แจ๊ ค มันกลับบ้านในป๊อปเพราะว่ามันไปไม่ไหวมันบอกว่าป๊อปข้าสองคนขอไปนอนด้วยสิข้ากลัวผีเสร็จแล้วป๊อปเนี่ยตอนที่เดินทางกลับบ้านป๊อปเล่าให้ฟังว่าหมานี่หอนเกลียวทั้งซอยพี่แจ๊คฮะคือเหมือนหอนแบบอะไรบางอย่างครับ ซึ่งในซอยบ้านมันอ่ะมันบอกว่าหมานี่ไม่เคยจะหอนเลยแทบจะไม่เห่าเลยตามแต่วันนั้นอ่ะเห่าทั้งหอนจนมันอ่ะกลับเข้าบ้านปุ๊บแล้ววันนั้นมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันก็เลยขอพักผ่อนไอ้สองคนเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยมันหันไปไอ้สองคนเนี่ยมันก็ไปหลบไปนอนคุมโปงครับเหมือนกลัวอะไรบางอย่างครับไอ้เจ้าป๊อปบอกสงสัยมันจะทำอะไรไม่ดีแน่เลยอย ่ างที่เราเจอแน่เลยไอ้เจ้าป๊อปเนี่ยมันก็เลยนอนไปปุ๊บแต่เจ้าป๊อปเล่าผมบอกว่าแล้วมันก็ฝันมันฝันว่ามันเห็นผู้หญิงแก่ๆร่างทวมๆเนี่ยที่มันเจอที่ห้องอะพี่แจ๊ ค มายืนเรียกหน้าบ้านเรียกประมาณประโยคว่าพวกเองลบหลู่ข้าทำไมพวกเองลบหลู่ข้าเหรอเนี่ยครับมาตะโกนหน้าบ้านเลย คร ับ ฮะแล้วไอ้เจ้าป๊อปเนี่ยมันก็เลยสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นปุ๊บมันก็ไปมองหน้าบ้านก็ไม่มีอะไรแจหมาย ังคงหอนเหมือนเดิมครับมันก็เลยตัดนอนไปต่อจนเช้าครับพอเช้าเนี่ยมันก็บอกสองคนว่ามันเนี่ยเมื่อคืนมันฝันไม่ดีเลยเราถามว่าฝันเรื่องอะไรมันบอกว่าเนี่ยมันฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆที่มันเจอเมื่อคืนน่ะมาบอกว่ามันน่ะไปลบหลู่เขาอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนสองคนไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้ามอนก็เลยพูดว่าใช่ข้าก็ฝันอย่างเงี้ยแหละมาตะโกนเรียกหน้าบ้านเนี่ยแหละตรงเนี้ยเลยแล้วเราเอาไงทีบอกงั้นเอางี ้ เดี๋ยวเราไปซื้อพวงมาลัยดีกว่าป่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปขอโทษเขาไปขอโทษครูตรงหน้าห้องเนี่ยไปกันเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจซื้อออกไปข้างนอกเลยพี่แจ๊คคือกลับไปโรงเรียนต่อเลยก็ซื้อไปซื้อพวงมาลัยแต่ตอนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยพอดีว่าไปเจอลุงพันโลงคนหนึ่งครับชื่อว่าลุงสีลุงสีเนี่ยคืออยู่เป็นพันโลงเก่าตั้งแต่ช่วงผมแล้วนะครับพี่แจ๊คคือพันโลงเก่าลุงสีถามว่าเฮ้ยพวกเองไปไหนเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาจะไปว่าอาจารย์หน่อยบอกอาจารย์ไหนวะวันนี้มันวันหยุดไม่ใช่หรอหรือว่าพวกเองเมื่อคืนว่ากันไม่จุใจเพราะว่าเมื่อคืนก็อาจารย์ก็มาหลายท่านนะบอกเนี่ยมันก็เลยพูดตรงๆเลยเนี่ยมันจะไปว่าอาจารย์ตึกเนี่ยมันก็ชี้ไปที่ตึกลุงสีเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ตลกนะเอาดีๆพวกเองอะเอาดีๆผมใช่ผมจะไปว่าอาจารย์ตึกเนี่ยมันก็เลยไอ้เจ้าป๊อปอะมันก็เลยเล่าแต่ไอ้เจ้ามดเนี่ยมีแบบประมาณว่าไม่อยากให้เล่าเรื่องนี ้ เพราะว่ามันเหมือนไปลบหลู่เขาครับมันก็เลยเจ้าป๊อปก็เลยเล่าให้ฟังลุงสีบอกงั้นเองตามเข้ามาลุงสีก็เลยพาไปห้องอยู่ห้องนึงพี่แจ๊คมันเป็นห้องที่เหมือนกับเขารวบรวมมันจะมีรูปถ่ายอาจารย์หลายท่านนะครับพี่แจ๊คแล้วเขาก็ถามว่าใช่อาจารย์ท่านนี้ไหมเขาก็ชี้ให้ดูไอ้เจ้าป๊อปบอกใช่เลยเนี่ยอาจารย์ท่านนี้แหละวันนั้นก็คือเลยที่ผมเจออาจารย์ท่านนี้แหละแล้วไอ้สองคนเนี่ยมันเห็นปุ๊บสองคนเนี่ยมันร้องไห้พี่แจ๊คยกมือไหว้ร้องไห้ร้องผมแบ บ ผมขอโทษผมไม่เอาผมจะไม่ทำอีกแล้วเนี่ยแล้วไอ้ลุงสีบอกก็พวกเองเล่นคิดสนุกไงมันเลยเป็นอย่างนี้งั้นเองก็ขอโทษอาจารย์ปะก็ขอโทษตรงนี้เลยเสร็จแล้วเจ้าป๊อปอ่ะมันก็เลยเหมือนว่าพวกมาลายพี่แจ๊คแล้วขอโทษท่านอ่ะ บ อกว่าไม่ได้ตั้งใจลบหลู่เนี่ยครับส่วนไอ้สองคนเนี่ยก็ขอโทษเหมือนกันนะครับเรื่องก็มีประมาณเนี้ยครับพี่แจ ๊ ค แต่เท่าที่ฟังดูเหมือนตั้งใจไปลบหลู่นะเหมือนด้วยความแบบคึกขนองอยากรู้อยากเห็นนะฮะแต่สรุปแล้วก็คือมีอาจารย์เสียชีวิตที่นี่จริงๆ ใช่ครับ นะฮะก็เนี่ยเป็นคือเขาเป็นงานคืนสู่เหย้าก็อยู่แค่งานพอผมว่าด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแหละเอาจริงๆอ่ะ ใช่ครับ นะเมากันด้วยแหละเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากสิ่งที่มันอยู่ตรงนั้นอะแล้วยิ่งเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำเน า ะโอเคได้คุณเสืออ่ะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ครับพี่แจ๊คถ้าผมเล่าแบบว่ามันติดขัดขันหน่อยขอตัวนะพี ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ค่อยสบายเท่าไหร ่ดูแลรักษาสุขภาพนะคุณเสือนา ครับ ครับผมขอบคุณมากมากครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ